Teraz za jedyne 999 zł. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 11 stycznia, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Samoloty międzynarodowych linii lotniczych Ukrainy nie będą latać nad Iranem. Teheran przyznał się do zestrzelenia Boeinga. Uznanie przez rząd wizyty Komisji Weneckiej za oficjalną nie jest możliwe, powiedział zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszy dzień ferii dla uczniów z 5 województw. Samoloty międzynarodowych linii lotniczych Ukrainy nie będą już latać nad Iranem. O decyzji przewoźnika, którego samolot został zestrzelony w środę po starcie z lotniska w Teheranie, poinformowało kierownictwo linii. W tragedii zginęło 176 osób. Lecący do Kijowa Boeing 737 został trafiony rakietą przeciwlotniczą Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Władze w Teheranie przyznały się do tragicznej pomyłki. Szefowie ukraińskich linii oświadczyli, że od momentu katastrofy byli przekonani, iż nie była to wina pilotów czy usterka samolotu. Szef ukraińskich linii lotniczych MAU Jewgenij Dychne oświadczył, że on i jego współpracownicy ani przez sekundę nie wątpili w to, że załoga samolotu i sama maszyna nie mogły stać się przyczyną strasznej katastrofy. Jak podkreślił, członkowie 9-osobowej załogi Boeinga to byli najlepsi pracownicy międzynarodowych linii lotniczych Ukrainy. Dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że oczekuje od Iranu całkowitego przyznania się do winy, gotowości do pełnego i otwartego śledztwa, pociągnięcia winnych do odpowiedzialności, ale też zwrotu ciał ofiar, wypłaty kompensacji oraz oficjalnych przeprosin. Wcześniej prezydent Iranu Hassan Rouhani przyznał, że do tragedii doszło z powodu trafienia maszyny przez pociski wystrzelone z powodu ludzkiego błędu i oświadczył, że Iran głęboko żałuje tej niewybaczalnej pomyłki. Paweł Buszko, Polskie Radio. Uznanie przez rząd wizyty Komisji Weneckiej w Polsce za oficjalną nie jest możliwe, powiedział zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Przedstawiciele komisji przyjechali na zaproszenie marszałka Senatu, by wyrazić swoją opinię co do przyjętej przez Sejm ustawy dotyczącej sędziów. Marszałek Grodzki ma prawo zapraszać różnych przedstawicieli, różne osoby z zagranicy, ale nie jest organem prowadzącym polską politykę zagraniczną, więc jeśli wystosowuje takie zaproszenie, nie powinien oczekiwać, że rząd będzie traktował taką wizytę jako oficjalną, bo jest to niemożliwe. Poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski uważa, że przedstawiciele rządu powinni byli spotkać się z komisją. Skoro przyjeżdżają przedstawiciele, którzy chcą porozmawiać o tym, jakie są zachowane standardy demokratycznego państwa, czy ustawy, które są wprowadzane, nie łapią standardów konstytucyjnych, to przedstawiciel rządu jakiegokolwiek ministerstwa, ale związanego z tym projektem, powinien mieć czas się spotkać. Nie było takiego spotkania i tego żałuję, bo to jest taki trochę brak szacunku dla instytucji europejskich. Z uwagi na nieformalny charakter wizyty, polskie władze zaprosiły przedstawicieli Komisji Weneckiej do zwiedzania Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Nową edycję kampanii Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej rozpoczął w Istebnej minister obrony. Wobec napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, poza modernizacją armii potrzebni są nam żołnierze, mówił Mariusz Błaszczak. Bezpieczeństwo jest priorytetem. Wojsko Polskie musi być wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i musi być liczniejsze. Temu służy kampania Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Zachęcam wszystkich tych, którzy zastanawiają się, w jaki sposób służyć ojczyźnie. Zachęcam do tego, żeby przystąpili do Wojska Polskiego. Szef MON zapowiedział też kolejne podwyżki wynagrodzeń dla żołnierzy. Priorytetem jest także bezpieczeństwo dzieci podczas zimowego wypoczynku. Ferie rozpoczęli uczniowie ze Śląska, Pomorza, Podkarpacia, Lubelszczyzny i województwa łódzkiego. Do górskich miejscowości wyruszyły wycieczki. Jedziemy z Rudy Śląskiej do Murzasi Chleb, Zakopany. No, czyli Tatry będą. Tatry. Zimowisko, ferie już obóz zaczęte. Sportowy. Gramy w berka, za chwileczkę będziemy robili kichondozę, bo ćwiczymy aikido, także będziemy ćwiczyli. Trzeba się ruszać i dobrze bawić. No, od matematyki można odpocząć. No, tam będziemy jeździć na nartach, budować zamki ze śniegu, w ogóle tak wszystko się będziemy bawić. Tutaj śniegu nie ma. Trochę nie ma. Na razie jesteśmy. Trochę w ogóle nie ma. W ogóle. To, że będzie dużo śniegu, jak przyjedziemy. A policjanci liczą na odpowiedzialność kierowców. Akcja Bezpieczne Ferie prowadzona jest głównie na trasach do górskich miejscowości, mówi podkomisarz Marzena Szwed. Będziemy badać przede wszystkim prędkość, z jaką poruszają się kierowcy, stan psychofizyczny ich, czy są cześć, dokumenty, jakie posiadają w związku z prowadzonym przejazdem. Proszę zwrócić uwagę również na przewożenie dzieci. Nasza uwaga również będzie skupiona na tym, czy dzieci są przewożone prawidłowo. Czyli w fotelikach i z zapiętymi pasami, jeśli dziecko ma poniżej 1,50 m wzrostu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

next to me. Kiss my cheek, cast my days. Day three, take me to a deep river. Still a kiss when I'm lost in the mess. Will you still be there for me? Once I'm yours to obtain. Once my fruits are for taking. And you fall from my veins. Do you still think I'm beautiful? When my tears fall and free. My love is so beautiful. For a man who's true to me. Not get bound by his boys and his chains. For a man who can follow his heart and stand up in my holy terrain. I am blue when the moon hits my skin right. Hot pink when you open up my sweet thighs. Pull you in and your life can begin. Cause it's early days. Will you still be there for me? Now I'm yours to obtain. Now my fruits are for taking. And your fingers are stained. Do you still think I'm beautiful? When you left me in flames. My love is so beautiful. Water the corn, play with snakes in my man. Oh, yeah, making you vulnerable, watch me drown in my pain. I feed you poison forever, my lady. Oh, throw loads of God on you just to fall asleep. Pray for my sins, make me stronger while I'm weak. We die together, the prophecy complete. Yeah. We get high, we touch the sky until we deceased. Yeah. And if you pray for me, I know you play for keeps. Yeah. Calling my name, calling my name. Taking the feeling of Prometheus ain't a way. A man who can follow his heart. FKA Twix na rozpoczęcie drugiej godziny Radiowego Domu Kultury. Dzisiaj świętujemy i jednocześnie podsumowujemy, zamykamy rok 2019. Wyniki plebiscytu, w którym głosowali nasi słuchacze. Zresztą już poznaliśmy wyniki w dwóch kategoriach. Wydarzeniem roku została wystawa Zajawka, śląski hip-hop 1993-2003 w Muzeum Śląskim w Katowicach. A książka Agnieszki Pajączkowskiej, Wędrowny Zakład Fotograficzny, znalazła się na szczycie zestawienia książek. Przed nami jeszcze dwie kategorie. Mamy i płytę, i wskazanie honorowego tytułu Kulturysty Roku, ale wcześniej Michał Margański i jego taki przegląd wydarzeń 2019 subiektywnie. Na miejscu 9 według słuchaczy programu alternatywnego i w ścisłej czołówce mojej oceny. Pełnometrażową płytą Crash, Floating Points, otwieram nasze dzisiejsze spotkanie, w którym kilka wspomnień z 2019 roku, który był bardzo dobry dla Marcina Cichego, Igora Pudło i Patryka Piłasiewicza. Wszystko za sprawą przedsięwzięcia Skalpel Big Band, polegającym na przepisaniu sampli z muzyki Skalpela na tradycyjne instrumentarium. To co, spróbujemy sobie? W domu Błońskich zapanował kompletny zamęt. Dwunastka mamy tu. Znowu. Tego nie usłyszałem, nie? This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Koncerty Skalpela z muzykami Orkiestry Akademii Muzycznej w Poznaniu odbywały się w wielu polskich przestrzeniach akustycznych. Rok 2019 był równie udany dla Electroacoustic Beat Sessions, który wydał pierwszą w pełni autorską płytę przedstawiającą duchową opowieść odnoszącą się do słowiańskiej epoki przedchrześcijańskiej. Ta interpretacja stricte muzyczna była bardzo wolnościowa. Opowiadając sobie te wszystkie historie, mogliśmy coś sobie wyobrazić, coś poczuć. Leszy, czyli bohater Slavic Spirits, duch lasu, duch boru, był demonem neutralnym, czyli mógł pomóc albo mógł zaszkodzić, w zależności od tego, jak ktoś szanował przyrodę. Więc tutaj też jest odniesienie do takiego ekologicznego spojrzenia na to wszystko, gdzie wycinamy lasy, pozbywamy się borów, które kiedyś było siedliskiem demonów, duchów i dusz przodków właśnie. I utrata tego przez wycinanie jakby sakrum Słowian jakby powodowało wielkie cierpienie wśród ludu. Spirituals. Ta estetyka była w kontekście płyty Slavic Spirits bardzo ważna. Wątek ekologiczny równie mocno będzie pojawiał się w tym roku na przedsięwzięciach sygnowanych szyldem Electroacoustic Beat Sessions. Najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. Ale rok 2019 w ogóle był ważny dla fanów jazzu. Wielu z nas odkurzało płyty z logiem wytwórni Blue Note, świętującej 80. rocznicę działalności, jak i monachijskiego ECM-u, któremu stuknęła 50. Z tej okazji, poza wieloma koncertami z muzykami ECM, ukazała się seria płyt przywołująca kultowe nagrania tego labelu. Na rynku pojawił się zestaw 50 płyt z charakterystycznym znaczkiem ECM, zatytułowany Touchstones. Touchstones to zbiór zawierający kultowe albumy takich artystów jak na przykład Enrico Rava, Keith Jarrett, John Abercrombie, Chick Corea czy Jan Garbarek. Myślę, że to przede wszystkim subiektywny wybór pana Manfreda Echera. Prawdopodobnie dokonany pod wpływem kilku konsultacji ze swoim zespołem. Niemniej ja tutaj rękę mistrza wyczuwam. W 2019 można było również mocno poczuć ducha Milesa Davisa, a to z jednej strony za sprawą płyty Rubber Band, wydanej po raz pierwszy, i dokumentu filmowego bazującego na archiwalnych take'ach. Living is an adventure and a challenge. Życie jest przygodą i wyzwaniem. It wasn't about standing still and becoming safe. Nie chodzi o to, żeby stać w miejscu, gdzie jest bezpiecznie. But I've always been the way I am. Ja zawsze byłem like tym, kim jestem. Life. Przez całe życie. If anybody wants to keep creating, they have to be about change. Jeśli ktokolwiek chce tworzyć, musi być gotowy na zmiany. Bird of the Cool. Przez lata tytuł kompilacji i cezura w muzyce jazzowej. Od niedawna także tytuł dokumentu, prezentowanego w kilkudziesięciu małych kinach. Living is an adventure and a chance. Pod tytule tego filmu znajdziemy dopisek You Don't Know Miles, co sugeruje jednoznacznie, że nawet znawcy i miłośnicy twórczości Milesa oraz biegle posługujący się faktami z jego życia mogą być nieźle zaskoczeni podczas seansu tego filmu. Film zresztą był dla wielu osób pierwszą sytuacją, która rozpoczęła przygodę z Mieczysławem Koszem, zmarłym tragicznie w maju 1973 roku w Warszawie. My teraz możemy przejść dalej. Ja pokażę, jak to wyglądało. To znaczy, pokażę to miejsce, z którego wypadł. I teraz albo popełnił samobójstwo, albo wypadł. Ja stoję na stanowisku, że wypadł. Sylwetkę dlaczego? Mieczysława Kosza przywołał w zeszłym roku zarówno film, jak i książka. Tyle ode mnie z tych ważnych wydarzeń 2019 roku, które mocno utkwiły mi w pamięci. To Michał Markański. Dźwięki, które Michał przygotowywał do Radiowego Domu Kultury, oczywiście są cały czas dostępne na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Wiele z zajawionych tutaj tematów jest tam rozwiniętych i nawet jeżeli polecenia wystaw czy konkretnych premier straciły już aktualność, to ładunek zarówno emocji, jak i wiedzy cały czas pozostaje super i warto się z tymi tematami zmierzyć. Oczywiście Jan Niebudek także patrzy na minione miesiące. Podsumowanie roku to w moim przypadku trudny temat, chociaż mógłbym wygłosić elaborat o tym, że w moim myśleniu o kulturze coraz mniej miejsca zajmują słowa takie jak muszę i trzeba, to jednak starałem się śledzić na bieżąco wydarzenia na polskim rynku książki i w teatrze. Oczywiście nie widziałem, nie czytałem wszystkiego i oczywiście na liście moich noworocznych postanowień zapisuję sobie więcej Olgi Tokarczuk, ale zrobię to na własnych warunkach, bez presji, jak zresztą sugeruje sama noblistka, która nie chciałaby za nic, jej teksty znalazły się na listach lektur. Gdybym mógł o tych listach lektur decydować, to na pewno znalazłby się tam sam tekst mowy noblowskiej, będący syntezą ogólnoludzkiej kondycji. Wydarzenie roku poza konkurencją, ale literacko działo się jeszcze sporo ciekawych rzeczy. W Polsce na przykład zaraz będzie po wszystkim Grzegorza Uzdańskiego, Zdrój Barbary Klickiej, Sorgę Aleksandry Zielińskiej. W pamięci najbardziej zostanie mi Stramer Mikołaja Łozińskiego, saga żydowskiej rodziny w międzywojennym Tarnowie, to kolory, zapachy, krzyki dzieci, samo życie, uchwycone tuż przed zagładą. To taka odzyskana pamięć na kartach prawdziwej, pełnokrwistej powieści, do tego ze świetną okładką Przemka Dębowskiego. Ze świata z kolei mieliśmy sporo literatury z Czarnej Ameryki, na przykład świetne Śpiewajcie z prochów śpiewajcie, Jasmine Ward, z Francji Powrót do Rem, Didiera Eribona, ale i Serotoninę, Michela Welbecka. I tu płynnie przechodzę już do teatru, bo oto świetny aktorski, oparty na słowie spektakl zrobił na jej podstawie w warszawskim Teatrze Studio Paweł Miśkiewicz. W krakowskim Starym Panny z Wilka Iwaszkiewicza na nowo przeczytała Agnieszka Glińska i otrzymaliśmy Herstorię. Na scenach wielcy i najwięksi mistrzowie, którzy mnie przynajmniej nie zachwycili, choć to może w punkcie startu pułapka oczekiwań, może to nie jest czas olśnień. Mimo to zarówno Matkę Joanny od Aniołów, Jana Klaty, jak Capri, Wyspę Uciekinierów, Krystiana Lupy z różnych powodów jak najbardziej polecam. Wydarzeniem jest też w sensie skali inscenizacji, pojemności tematycznej spektakl Inni Ludzie, to oczywiście na podstawie Doroty Masłowskiej w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Obejrzeliśmy sporo bardzo dobrych spektakli zaangażowanych. Mein Kampf, Kuby Skrzywanka, Rewolucja, której nie było, Justyny Sobczyk. Ale były także udane propozycje o nieco lżejszym charakterze. Księżniczka Turandot w Teatrze Dramatycznym czy Stowarzyszenie Umarłych Poetów Wojciecha Malajkata w Och Teatrze. Ładuję zatem baterię na nowy rok wrażeń, żeby uniknąć zmory każdego dziennikarza zajmującego się kulturą, a więc zblazowania. 2020 rok i oto mamy Masale Sound System. W 2002 roku ten projekt artystyczny powstał, a w 2020 zapowiada się nowa płyta. Jest już pierwszy singiel zatytułowany Piramidy. czasu nie zmienimy świata na lepsze. Co nie pasuje na tym obrazku, co się nie zgadza w tym tekście, finansując naszych oprawców, nie zmienimy świata na lepsze. Masala Sound System, nagranie Piramidy. Masala wraca po dłuższej przerwie, zapowiadając nową płytę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A propos płyt, Agnieszka Obczańska w naszym studiu, to oznacza trzecią z plebiscytowych kategorii. Płyta roku 2019. Are you ready? Aj, zawsze. To co? Zaczynamy. To są emocje, emocje prawdziwe. No to jeżeli nasi słuchacze zdecydowali, to ruszajmy. Według naszych słuchaczy na miejscu 10 Kim Gordon, No Home Record. Piernikowski, jego The Best of My Ghetto na miejscu 9. Na miejscu 8 Zamil Uncovered. Igor Taylora, no znowu, nie. Zrobiłaś to, Tyler, The Creator, bez odmieniania. Igor. Na 7. Na miejscu 6 FKA Twigs i Magdalen. Billie Eilish i jej When We All Fall Asleep. Where do we go? Na miejscu 5. Na miejscu 4 Jazz Band Młynarski Masecki. Płyta z Zadrą w sercu. I oto pierwsza trójka. Zaczynamy od miejsca 3. Na tym podium, tak się zacnym mówi. Nick Cave and the Bad Seeds z płytą Ghost In. No i to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo od dawna nie było tak, że pierwsze trzy miejsca zajmuje. Dwa. Ale że na jednym z pierwszych trzech miejsc jest zagraniczna płyta, prawda? To się nie zdarzyło od dawna, no to trzeba to odnotować. No skoro tak przedłużamy, to znaczy, że zbliżamy się do mety. Na miejscu 2 Król i nieumiarkowania, a to oznacza, że... Na miejscu 1 mamy 2 płytę dwóch super chłopaków, Bish i Radex. Duch oporu. Myślę, że nie będzie to dla nikogo niespodzianką, jeżeli powiem, że z nami jeden z dwóch, Radex, czyli Radek Łukasiewicz. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Gratulacje na twoje ręce i na ręce. Mam nadzieję, że przekażesz też Biszowi, bo to dla was oczywiście gratulacje. Trochę cię zatkało? Jesteś wzruszony, zaskoczony? No jest to dla mnie dużą niespodzianką. Co prawda, to zdradzę tajemnicę, tylko dostałem SMS jakieś 1,5 godziny temu, czy jestem pod telefonem, ale myślałem, że to chodzi o coś zupełnie innego. No co, kiedy wysyłam ci takiego SMS-a, to co myślisz? Może powiedzmy to od razu na antenie, skoro tak wszystko zdradzamy. Że co wtedy sobie myślisz? Czy chodzi o... Żartuję oczywiście. Tak, rzeczywiście wcześniej zawsze sprawdzamy, czy połączenia są aktywne. No, ale teraz, kiedy już wiesz, o co chodziło, no to jakie wrażenia? No jestem w szoku, tym bardziej, że jestem troszeczkę taki ospały, bo to niedawno słychać. Tutaj usypiałem dziecko na popołudniową drzemkę, więc jest to taka sytuacja. Jestem w piłkarzach domowych, zupełnie zaskoczony, nieprzygotowany do takiej przemowy, zupełnie nie jestem jak ci ludzie, którzy wychodzą tam odbierać jakąś statuetkę i mają przygotowaną komu podziękować, ale czyli to jest dobrze, trzeba komuś podziękować w takim momencie. Przede wszystkim rozumiem, że to słuchacze zagłosowali, a nie żadna akademia. Zgadza się. Przede wszystkim dziękuję bardzo słuchaczom w imieniu swoim i Bisza, mojego tutaj współkompana tej podróży zwanej Duch Oporu w tym akurat wypadku. Bardzo się cieszymy, że płyta wam się podobała i że została doceniona i naprawdę nie wiem, co mógłbym w tym momencie lepszego na ten temat powiedzieć. Na szczęście będzie kolejny moment, bo taka jest tradycja, że w kolejnych radiowych domach kultury spotykamy się z laureatami naszego plebiscytu, więc wtedy porozwijamy różne wątki, pogadamy o tym duchu oporu, pogadamy też o tych domowych pieleszach może trochę, czy też momencie, który powoduje, że człowiek zaczyna się naprawdę jakoś tak radykalizować i sprzeciwia się pewnym rzeczom, bo wasza płyta, Duch Oporu, to jest płyta zaangażowana w to, żeby zwrócić uwagę na pewne rzeczy, które należałoby trochę pozmieniać w naszym świecie. Dużo ostatnio takich zresztą nawoływań i duchoporu ma wielu takich zacnych kompanów i mówię to bez ironii, mówię to z radością, jeżeli chodzi o to zmienianie naszej świadomości. Więc o tym jeszcze pogadamy, Radek. Może nie będziemy cię teraz już z tego spokojnego stanu wybijały, żeby też nie zbudzić ci synka. No tak, usypiaj maleństwo, pozdrawiaj od nas. Serdecznie. Oczywiście pozdrowię i przepraszam za swój taki jednak tutaj domowy nieogar, ale chciałbym naprawdę bardzo serdecznie podziękować. Jestem i zdziwiony, ale i bardzo, bardzo wdzięczny. Obaj myślę, że z Biszem jesteśmy, zaraz do niego zadzwonię i mu o tym opowiem. To szybko do niego dzwoni. Jeszcze od razu możemy nawiązać do tego, co teraz aktualnie nasi słuchacze mogą przeżywać. Wczoraj premiera nowego utworu Artura Rojka. Czy napisałeś na jego nadchodzącą płytę więcej tekstów, czy tylko ten jeden? No, wszystkie. A o czym są pozostałe? Bo tego jeszcze nie wiemy, więc może od razu wykorzystamy okazję. Możesz także przeczytać. Gdybyś mógł je przeczytać na przykład. Nie, to znaczy chyba wolałbym tutaj, zanim płyta wyjdzie, za wiele o niej nie opowiadać i też nie opowiadać za wiele na ten temat przed Arturem, bo on jest to jakby tym takim głównym medium, tak? I nad ideą i całej w ogóle płyty i tekstów pracowaliśmy razem, więc myślę, że mógłbym tutaj dokonać jakiegoś spoilera, wychodząc przed szereg, ale płyta Kundel już niedługo, a piosenkę Sportowe Życie już można też złapać pewnie i w Trójce. Tak, można złapać, można oglądać teledysk w sieci. Reżyserem jest Michał Marczak. Ostatnio znowu często Michał Marczak pojawia się w naszym świecie. Bardzo ci dziękujemy. Radek Łukasiewicz był naszym gościem. Bisz i Radek z Duchoporu na pierwszym miejscu w kategorii płyta roku 2019. Raz jeszcze gratulacje. Bardzo dziękuję. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl? Chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz szmata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wolu jak na ścianie, Jezu. Nie każ się tak męczyć, kliknij polub i ulżyj w cierpieniu. O, wychodzisz z mody nie jak Afrodyta. Zmienił dress kody ktoś do glamur życia. Wysokie progi pną się wyżej, w końcu już nie z Wenus, z Milą mylą cię, ale z tą z Willendorfu. Wszystko co stałe rozpływa się jak snap, a samo słowo być to raczej abstrakt. Nie być na czasie coraz bardziej boli, gdy wczorajszy dzień dla dzisiaj to już kurwa paleolit. Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Nie drżą w jaskiniach internetu. Wyłączysz prąd, zginą bez GPS-u. Sami chcemy o sobie zapomnieć. Pierwsze pokolenie, co se wyczyści historię. O, epoka pragnienia rozdmuchanego. Wszyscy chcą czegoś, lecz nikt nie wie czego. Graficzne środowisko, płoche łanie. W źrenicach odbite światło, pochłonięte pochłanianiem. Konsumpcjonizm to religia wielu. Social media to biblia pauperu. Celebryci zabawiają duszę, cyrografy podpisane rzędami serduszek. Definitywnie wiedzie prymitywność. Nowe zwierzęta, dla nas wstyd to kryć coś. Ktoś wykopie kiedyś lapka z ziemi, popatrz się na wolę, na ścianach stada jeleni. Lasko, Bisza i Radeksa z płyty Duchoporu na naszej antenie i to jest płyta roku 2019 według słuchaczy, którzy brali udział w naszym plebiscycie. Różne są wyzwania i na różne sposoby to, o czym przed chwilą Jarek opowiadał, można realizować. Ostatnio taki najnowszy, które wpadło mi w oczy, to trend polegający na tym, żeby właśnie mówić sobie, że czegoś się nie zrobi przez jakiś czas, na przykład przez cały rok 2020 nie kupi się żadnej nowej rzeczy, niech to będzie do ubrania. Oczywiście każdy może

Zastałyśmy cię w domowych pieleszach, jak słyszę po twoim głosie, albo w jakimś takim sobotnim rozleniwieniu, czy wręcz przeciwnie? Nie wiem, właśnie szykuję się z wizytą do brata i dzisiaj zrobiłam piękny sernik chałwowy i właśnie wiozę go na obiad, więc czuję, że nie był zrobiony, znaczy, że jest powód, żeby go zjeść teraz. No słuchaj. Jestem zachwycona tym zbiegiem okoliczności. Jak się spotkamy, bo mam nadzieję, że dasz się namówić i przyjdziesz do nas, żebyśmy szerzej porozmawiały o twojej pracy i o tym, co się teraz dzieje i z teatrem, i z innymi projektami, to chętnie przygarniemy każdy rodzaj słodkości. Kocham serniki. Gratulujemy ci bardzo, bardzo, bardzo. I no, tak jak powiedziałam, chcemy się z tobą umówić już na spotkanie, ale tak na gorąco, gdyby raz jeszcze wrócić do tego pytania, które już ci zadawałyśmy kilka tygodni temu. Kim jest taki człowiek, taki kulturysta, ktoś, kto działa na przestrzeni, na polu kultury w Polsce, to jakie on musi mieć cechy, taki ktoś jak ty? Musi mieć... Musi być otwarty i po prostu mieć wielu przyjaciół i sojuszników wokół, którzy po prostu... Ja jestem otoczona kulturystami i kulturystkami i myślę, że taki kulturysta samodzielnie po prostu nic nie robi. I musi mieć poczucie humoru i dystans i mieć w tym kraju... musi mieć czas na to, żeby się też wzmacniać i bardzo czujnie obserwować to, co się dzieje dookoła. Musi być bardzo otwarty i cały czas w ruchu i musi też być bardzo krytyczny wokół tego, co ogląda, ale się nie zniechęcać i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo dużo różnych cech, ale myślę, że no całe szczęście ja znam bardzo dużo takich osób i po prostu też bycie z nimi myślę, że bardzo mnie jakby też wzmacnia i tworzy jakąś taką super siłę, która jest rozłożona na wiele osób naraz, więc tak naprawdę ja się bardzo cieszę, bardzo się cieszę. I tak chodzę teraz wokół stołu w moim w pokoju, dzieci są wyciszone w swoich pokojach, ale muszę przyznać, że naprawdę myślę, że też to jest ważne, że kulturyści co jakiś czas, jak dostają takie nagrody, to po prostu też mają ochotę i siłę. Czują, że jest to wsparcie, żeby działać dalej i się rozwijać. Myślę, że to jest bardzo ważne, więc ja bardzo dziękuję też za to. Do zobaczenia, mówimy ci, i do usłyszenia. I gratulujemy raz jeszcze. Justyna Sobczyk, kulturystka roku 2019. Odezwiemy się niebawem, będziemy cię ścigać. Smacznego sernika i teraz. Miłej soboty, ja pozdrowienia dla brata. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. I uściski i pozdrowienia oczywiście dla całego Teatru 21 i dla wszystkich aktorów. Chętnie je odwzajemnimy. Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia. Tak, i do zobaczenia. Justyna. Do widzenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jeszcze króciutko Mark Ronson. Just when I thought you'd leave me blue, you come around out of nowhere. Just when I thought you'd leave me there, you came back cool. My company is leaving the minute that you tell me we gotta move. Cause without you, I'm a sloucher, but with you, I'm ambitious. Such a master when I'm not near you, but together we can't stop looking in the mirror. Mówiłam, że króciutko. Do napisów końcowych Mark Ronson i Anderson Paak, Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Margański, Jan Niebudek. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Polecamy się w internecie i Erdek na Facebooku i na naszej stronie Polskie Radio Palu Kośnik Trójka. I czytamy jeszcze na zakończenie z Mateuszem Matyszkowiczem. Trójkowy chuligan literacki. Są takie postacie, które nazywamy filarami kultury polskiej. Mówimy o potężnych, ważnych postaciach tej kultury, ale mimo to one wypadły z jakiegoś powszechnego, popularnego obiegu. Taką osobą na pewno jest Paweł Herc, który szczęśliwie przypominany jest właśnie wierszami, niedawno esejami. Z nami Marek Zagańczyk, eseista. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan dba o pamięć o Pawle Hercu. Najpierw Pamięć i Ład, zbiór esejów. Teraz wybór wierszy. Kim był ten człowiek tak cichy i skromny, że dzisiaj nie wszyscy widzą jego potęgę? Był rzeczywiście bardzo wszechstronną osobą. Sam lubił mówić, że był pisarzem, twórcą osobnym, znajdującym się świadomie na marginesie życia literackiego, ale w tym było sporo przesady, ponieważ on tak naprawdę przez długi czas to życie literackie w najlepszym jego wymiarze tworzył. Był poetą, był eseistą, wydawcą, tłumaczem. I właściwie o każdej z tych ról dałoby się długo bardzo opowiadać. Wspomniał pan te dwa tomy, które zainaugurowały serię dzieł zebranych Pawła Herca, która jest wydawana nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego. I już ukazały się szkice, to jest wybór szkiców i teraz ten tom wierszy. Ten tom wierszy, który jest naprawdę czymś wyjątkowym, ponieważ wydaje mi się, że nic nie układa się tak spójnie, tak dobrze, tak jasno w autobiografię Pawła Herca. Więc odpowiadając na pana pytanie, kim on był, powinienem powiedzieć w skrócie, że należy zerknąć do jego wierszy, należy je czytać od początku do końca, należy zastanawiać się, dlaczego pod koniec lat 60. postanowił przestać pisać wiersze, ale w tych swoich utworach, pisanych trochę na przekór wszelkim, nie tylko intelektualnym, ale także formalnym modom, zrytmizowanym, pełnym muzycznego charakteru, najpełniej wyraził siebie, poczynając od młodzieńca, który się urodził w 1918 roku i który był takim cudownym dzieckiem polskiej literatury, od właściwie jego debiutu na łamach Wiadomości Literackich. Potem mieszkał w Paryżu. Powodziło mu się całkiem dobrze. Był też osobą, która mocno weszła w ten świat literacki i to się skończyło wraz z wybuchem II wojny światowej. Zostaje aresztowany we Lwowie i zesłany do sowieckiego obozu pracy. I potem wraca do Polski. Jest jednym ze współpracowników Kuźnicy, ale też bardzo szybko zdaje sobie sprawę z tego, że no, ta sytuacja polityczna jest sytuacją opresyjną, z której musi jakoś wyjść i musi budować swój świat osobny i potem staje się właściwie jednym z takich podstawowych krytyków tego oficjalnego życia literackiego. Ale... Marian Brandes chyba go nazwał w latach 70. najstraszniejszym paszkwilantem demokratycznej opozycji. Rzeczywiście był człowiekiem, który miał bardzo wyraziste poglądy i często je wypowiadał, chociaż jest niezwykle trudno go jakoś zamknąć w jakiejkolwiek jednej formule. Trzeba też pamiętać, że pochodził z rodziny żydowskiej, że był kimś, komu zależało na jakby doskonałym połączeniu wielu żywiołów, tego żywiołu chrześcijańskiego, przyjął chrzest, był człowiekiem głęboko wierzącym, ale także tego świata, z którego wyrósł. I kiedy się patrzy na jego tłumaczenia, robiąc teraz taki wielki skok do tej całej biblioteki tekstów, które on zostawił jako tłumacz, kiedy się patrzy na książkę Martina Bubera, na opowieści hasydów, którą właśnie przyswoił językowi polskiemu Paweł Herc, a zaraz obok niej ustawi się Gesta Romanorum, to wtedy widać, że te dwa światy, przynajmniej w jego głowie, doskonale się spotykały. Przypominając sobie teraz wiersze Pawła Herca, uświadomiłem sobie, że ten człowiek po okresie młodości, bujnej młodości, przerwanej wojną, ciężkim doświadczeniem, a później budując się lekturami, życiem duchowym, stał się przedwcześnie starcem. Pan wspomniał, że on wcześniej zakończył pisanie wierszy, ale jeżeli weźmiemy niektóre z nich, na przykład dziesiątą Katarynkę, Gustave Thibon pod koniec życia pisał takie rzeczy jak Paweł Herc, jako jeszcze człowiek w sile wieku. To prawda, znaczy on potrafił z bardzo wielu rzeczy zrezygnować, zatrzymując się na tym, co uważał, że go wzmacnia i także to, co wypływając od niego, może wzmocnić innych. Dlatego miał bardzo wyraźny plan pisarski, twórczy, związany z tym, co sam ma przekazać i z tym, co ma przekazać dzięki dziełom innych ludzi, innych twórców, których będzie tłumaczył.